5 uur, Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het kabinet praat vandaag verder over nieuwe asielafspraken. De partijen waren gisteravond uren bij elkaar voor extra overleg, maar dat heeft niets opgeleverd. Het kabinet praat al maanden over maatregelen die de asielinstroom moeten inperken. Vlak voor het zomerreces voert de VVD de druk flink op. Dinsdag zei de partij dat het wat hem betreft uiterlijk vrijdag afspraken moeten zijn gemaakt. Anders wordt binnen de VVD zelfs een snelle val van het kabinet niet uitgesloten. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 29 mensen om het leven gekomen. Het gebeurde in de staat Oaxaca, in het zuiden van het land. Het lijkt erop dat de buschauffeur de macht over het stuur verloor, waarna de bus ruim 25 meter naar beneden viel. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken in Mexico is onder de slachtoffers een kind van 1,5 jaar oud. Ook raakten 19 mensen gewond bij het busongeluk. President Zelensky had eerder willen beginnen met het Oekraïense tegenoffensief. Dat zegt hij tegen CNN. Volgens hem kon dat niet omdat Oekraïne de benodigde wapensteun nog niet had. Rusland heeft zich daardoor beter kunnen voorbereiden en daardoor duurt het offensief tegen Rusland langer, zegt Zelensky. Afgelopen week zei de president al dat het langzamer gaat dan hij wil, maar dat er in alle richtingen vooruitgang wordt geboekt. In Frans-Guyana is de laatste Europese Ariane 5-raket gelanceerd. Daarmee komt na 27 jaar een einde aan deze generatie raketten. De Ariane 5-raketten voerden veel commerciële raketlanceringen uit, maar ook bijzondere onderzoeksmissies, zoals het lanceren van de James Webb-ruimtetelescoop. Aan boord van de laatste Ariane 5 waren 2 communicatiesatellieten. De opvolger van de Ariane 5, de Ariane 6, wordt nog gebouwd. Europa zit dus voorlopig zonder eigen raketten voor ruimtelanceringen. Het weer, de dag begint zonnig. Later verschijnen geleidelijk meer stapelwolken. Met name in het noordoosten valt een enkele bui en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen. Handel met grootmacht China. Dat lijkt de laatste tijd helemaal niet zo eenvoudig. Dinsdag werd bekend dat China de export van 2 belangrijke aardmetalen naar het Westen aan banden legt, als reactie van dat land op een Nederlandse regering die vorige week besloot de export van Nederlandse chipsfabrikant ASML naar China nog verder te beperken. De spanning tussen de twee landen stijgt en daarom in Den Haag vandaag wordt er gesproken over die handel tussen China en het Westen. ASML had al te maken met exportbeperkingen naar China, maar die worden nu aangescherpt. Zo kan de overheid de verkoop tegenhouden. Ja, China zag het al aankomen omdat ze waren geïnformeerd door Den Haag, maar ze zijn er niet minder kwaad om. Vroeg. Met Stefan Komduur. Goed dat je luistert naar Vroeg van donderdag 6 juli. Vandaag gaat de Tweede Kamer in debat over handel en samenwerking met China. Het is een handel die veel zou kunnen opleveren, maar steeds moeizamer gaat vanwege handelsbeperkingen over en weer. En zorgen ook in het Westen over in welke handen technologie valt daar in China. Waarom staat die handel met China nou zo onder spanning? Hebben Nederland en de Europese Unie een strategie nodig? Een andere strategie misschien ook wel? En een handelsrelatie die onder spanning staat, wat betekent dat nou eigenlijk precies? Daar ga ik tot 6 uur over praten met op afstand Casper Witz, China-deskundige verbonden aan Universiteit Leiden. Goedemorgen, Casper. Goedemorgen. Fijn dat je er bent zo vroeg bij ons in de uitzending. De vorige keer spraken wij elkaar ook over een onderwerp wat met China te maken had. Toen was het Taiwan, een eiland voor de kust van China. En vandaag hebben we het dus hierover, volop ontwikkelingen ook over dit onderwerp. Vandaag een debat over de manier waarop Nederland vormgeeft aan hun relatie met China, zoals je dat dan mooi zegt. Wat is het belangrijkste punt, denk jij, dat vandaag besproken gaat worden? Ik denk dat interessant zal zijn eigenlijk dat de neuzen in Nederland en zeker in de Tweede Kamer redelijk dezelfde kant opstaan. En dat er eigenlijk geen politici meer zijn die zeggen dat er gewoon helemaal vrije handel moet zijn zonder enige nadruk op of het wel in ons nationaal belang is. En dat was een paar jaar geleden echt wel anders. Dus je ziet nu dat er eigenlijk consensus is onder de Nederlandse politieke partijen dat we toch echt voorzichtiger moeten zijn in het handelen met China en in het beschermen van bepaalde cruciale sectoren voor ons. Van links tot rechts dus eensgezindheid. En die gaan we vandaag ook terugzien, zeg jij. Wat die angst is en of die angst ook terecht is, daar komen we over te spreken vandaag. De spanningen die lopen al een tijdje op. Het zou de luisteraar ook denk ik niet nieuw in de oren klinken. Ook niet vooral als je vaak naar Radio 1 luistert. Is die relatie tussen China en Nederland, en dan het Westen ook groter gedacht, ooit zo bekoeld geweest als dat hij nu is? Misschien op het hoogtepunt van de Mao-periode wel. Dus als je het hebt over de jaren 50, jaren 60. Dus midden in de Koude Oorlog. Maar sinds de jaren 70 zijn de banden tussen China en het Westen enorm verbeterd. Op politiek en op economisch gebied. En sinds de jaren 70 is de relatie niet zo slecht geweest. Dat kan je wel zeggen. Ja, dus wat dat betreft zijn het interessante ontwikkelingen. We hebben het over die houding van het Westen en de verhouding van het Westen tot China. Vind je dat die hoog genoeg op de politieke agenda staat? Ja en nee. Ik denk, we zien wel enorme vooruitgang wat betreft de urgentie die gevoeld wordt in Europa, in Nederland, in Brussel, et cetera. Hierover, als ik het vergelijk met 5 jaar geleden bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar toch zie je dat er heel weinig toch kennis is onder de mensen die er kennis van zouden moeten hebben. En weinig debatten nog steeds in bijvoorbeeld de media. Toch nog te weinig, denk ik, ook in de politiek over dit land. Mm-hmm. Als er iets belangrijks gebeurt in de VS bijvoorbeeld, staan onze kranten en tv-zenders er vol mee. Maar als er iets soortgelijks belangrijk gebeurt in China, is het veel moeilijker om daar een debat over aan te zwengelen in Nederland of in Europa. Terwijl dat land toch echt ook heel erg belangrijk voor ons is en wat daar gebeurt. Ja, en jij zegt eigenlijk, er is te weinig kennis daarover. Dus mensen kunnen dan soms gebeurtenissen ook niet goed plaatsen en inschatten. Precies, ja. Tot voor kort werd dat gewoon ook niet als heel belangrijk gezien, denk ik. Ja. Bijvoorbeeld de president van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, heeft ook echt gezegd dat het gebrek aan China-kennis in Europa een enorm manco is. En dat we dat moeten verhelpen. Dus, maar we kunnen wel hoop hebben voor de volgende generatie. Want er zijn erg veel jongeren die zich gelukkig interesseren voor dit onderwerp. En of Chinees of Japans en Koreaans nu doen aan onze universiteit. Dus dat is een grote ontwikkeling. Vergelijking met mijn generatie. Toen was het echt nog een beetje iets raars om dit te studeren. Terwijl onder jongeren nu, die zijn daar veel meer mee bezig. Het is meer de mensen die ouder zijn dan 30, denk ik, die nog een beetje zijn over hoe belangrijk China is. Nou, daar hoor ik dan gelukkig nog niet bij. Ik ben 28. Misschien dat er wat mensen meeluisteren, ook van de Europese Commissie. En misschien ook wel Nederlandse politici zo vroeg in de ochtend. Want dan gaan ze veel leren het komende uur. Zit je nou te luisteren en heb je hier vragen over dit onderwerp? We hebben het over de relatie, de handelsrelatie tussen China, Nederland, het Westen. Stel je vragen deze ochtend dan in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Stefan Komduur. Ja, handel tussen Nederland en China, dat gebeurt al lange tijd, lange, lange tijd. Vroeger vooral waren dat producten. Tegenwoordig is kennis en technologie erg belangrijk. En dan gaat het vooral ook over chips. Want de toekomst van de wereld die zit vol chips. Alle apparaten die wij gebruiken, alle apparaten waar ik nu naar kijk hier in de studio zitten vol chips. En daarvoor kan je onder andere naar ASML in Veldhoven hier in Nederland, naar de chipfabrikant. En die hebben iets daar wat China zo graag maar zou willen hebben, alleen niet kan krijgen door handelsbeperkingen die Nederland heeft opgelegd. Kan je vertellen, wat zijn die beperkingen, Casper? De ASML, dus het bedrijf in Veldhoven, produceert lithografiemachines die dus van cruciaal belang zijn in die hele productieketen die leidt tot het maken van deze chips. En veel andere delen van die productieketen liggen in andere landen. Hm. Maar wij zijn dus extreem vrij. Nou ja, in ieder geval het bedrijf ASML is dus eigenlijk enorm goed in het produceren van die machines. En zelfs zo goed dat eigenlijk geen enkel bedrijf op de wereld kan wat zij kunnen. En ja, daarom staan wij als land opeens enorm in de kijker. Nu er een soort handelsoorlog lijkt uit te breken tussen China en de VS en misschien ook de EU op het gebied van technologische ontwikkeling. En daarom hebben we nu dus besloten als Nederland om restricties op te gaan leggen aan ASML, dat ze die machines niet meer mogen exporteren naar China. Ja, en China wil die machines graag hebben om zelf die geavanceerde chips uit de machines te laten rollen, uit die ASML-machines. Dat kan nu niet. En dat heeft invloed natuurlijk dan op de afhankelijkheid van dat land. Want je kan dus als land dan niet zelf die geavanceerde chips maken, maar die moet je inkopen. Vindt China het fijn om afhankelijk te zijn van andere landen? Nee, absoluut niet. Ze zijn hier ook echt wel heel boos hierover. En het is echt een speerpunt ook wel van de Chinese strategie op de lange termijn om dit allemaal zelf in handen te krijgen en om echt zelfvoorzienend te worden in het produceren van de belangrijke technologieën van de toekomst. Daar zijn ze al heel lang mee bezig. Wij eigenlijk helemaal niet. Wij zijn pas heel recent wakker geworden voor dit soort afhankelijkheden van staten zoals China, autoritaire landen waarvan je niet afhankelijk wil zijn. Ja, maar de Chinezen zijn daar eigenlijk wat volwassener in en denken al veel langer na over dit soort dingen. Dus zij zijn zeer verbolgen, ja, dat kan je wel zeggen. Dat ze dit dus eigenlijk niet kunnen krijgen. Ook omdat het gaat niet alleen om het importeren van die machines dan van ASML, waarmee ze dan dingen kunnen doen. Op de lange termijn willen ze die machines natuurlijk ook zelf kunnen produceren. En dat is zo ontzettend moeilijk, dat je eigenlijk echt moet zien van hoe doen zij het, weet je, onder de motorkap, bij wijze van spreken. Ja, eigenlijk als een soort Lego-set uit elkaar halen, stukje voor stukje. Ja, nee, precies. Zodat ze dat op een gegeven moment zelf kunnen. En dat is misschien nog wel de belangrijkste reden waarom het niet heel slim is voor ons om die machines te exporteren naar China. En waarom de VS ook zo enorm veel druk heeft gelegd op de Nederlandse regering om dat niet te doen. Want blijkbaar konden we die beslissing niet zelf nemen. Daar hebben we wel de Amerikanen voor nodig gehad. Okay. Dat het niet zo'n goed idee was. Ja. Ja. Goed, die machines gaan dus voorlopig niet naar China. En vooral die kennis en technologie niet, waar China zo graag meer van zou willen weten. Dan reageert China op een gegeven moment daarop, op die handelsbeperkingen. En dat was afgelopen dinsdag. En zij leggen het Westen en Nederland ook nu beperkingen op. Kan je vertellen wat die beperkingen inhouden? Dit gaat dus weer over een ander gedeelte in die productieketen waar we het al over hadden. Dus productieketen eigenlijk niet alleen van chips, maar überhaupt van belangrijke technologieën die essentieel zijn voor onze toekomst, omdat ze centraal staan in de komende groene energietransitie. Dus China controleert eigenlijk de productie van enorm veel belangrijke grondstoffen, voornamelijk wat we zeldzame aardmetalen noemen. En dat zijn grondstoffen die voorkomen in de halfgeleiders, dus de chips bijvoorbeeld, maar die nodig zijn voor zonnepanelen, elektrische auto's, et cetera. En wat China nu gedaan heeft afgelopen dinsdag is exportbeperkingen opleggen op twee van die grondstoffen. Dus ze controleren de productie van ongeveer 33 van dit soort grondstoffen, maar twee heel belangrijke hiervan. Gallium en germanium heten die. Die gaan nu waarschijnlijk vanaf 1 augustus aan banden gelegd worden. Dus dat die moeilijker geëxporteerd kunnen worden naar andere landen. En daarmee slaat China dus eigenlijk terug tegen niet zozeer Nederland, maar de buitenwereld die hen deze restricties oplegt. En dat zorgt ervoor dat de Europese Unie hun weg die ze in hebben geslagen naar een schonere wereld, naar een schonere energie, minder makkelijk maakt, omdat die grondstoffen minder makkelijk te krijgen zijn. Dat zit bijvoorbeeld ook in batterijen. Het zorgt ervoor dat batterijen minder snel leeglopen. Maar ook defensie heeft die grondstoffen nodig die China dus nu beperkt. Dat is een terugslag van China. Zij zeggen van nou, als jullie ons wat opleggen, leggen we jullie ook wat op. Is dat des-Chinees eigenlijk om zo terug te slaan? Ik denk eigenlijk dat de Chinezen, het zijn natuurlijk wel mensen die denken, of in de regering hebben we het dan over, ze denken natuurlijk wel heel erg in termen van macht. Dus en ik denk dat we dat vaak onderschatten bij autoritaire staten, dat ze zijn minder geneigd om voorzichtig om te springen met het gebruiken van die macht. Wij proberen toch altijd wat diplomatieker te zijn in die dingen. En je ziet bij Europese regeringsleiders ook zeker dat ze enorme twijfels hebben over het hard aanpakken van China. En daar de hele tijd op de rem trappen. Maar de Chinezen zijn daar een stukje harder in. Dus het verbaast mij eigenlijk niet. En ik denk dat we ook konden verwachten dat ze iets terug zouden doen. En deze grondstoffen zijn eigenlijk de belangrijkste troefkaart die zij in handen hebben wat betreft het onder druk zetten van ons. Want dit is onze afhankelijkheid is eigenlijk. Ja, absoluut. Dat is een afhankelijkheid die wij zelf aan onszelf te danken hebben ook. En waar we jarenlang eigenlijk gewoon nauwelijks mee bezig zijn geweest. Dat we wat betreft de meest belangrijke grondstoffen van de toekomst niet genoeg hebben geïnvesteerd in het zelf produceren van die grondstoffen. En hebben gekozen eigenlijk voor makkelijke optie van afhankelijkheid naar China daarin. Ja. Want vreemd genoeg zijn die grondstoffen, ondanks dat ze zeldzame aardmetalen heten, zijn ze niet zeldzaam. En we kunnen ze best krijgen van andere plekken dan China. Zelfs in Europa kan je best wel veel vinden. Maar dat hebben we gewoon nagelaten de laatste decennia om daarin te investeren. Ja, Zuid-Korea, Rusland, Japan, die produceren ook allemaal kleine hoeveelheden van die aardmetalen, niet zoveel als China. Maar de meeste landen, las ik gisteren, die hebben vooral niet de zwaar vervuilende industrie daaromheen goed voor elkaar die nodig is om die aardmetalen te winnen. Ja, dat is inderdaad een duivels dilemma, kan je het wel noemen. Dat om die groene transitie in te gaan en om een schonere economie te creëren, hebben we dus eigenlijk grondstoffen nodig, waarvan de winning eigenlijk enorm milieuvervuilend is. Dus dat gaat nog een enorme discussie worden. Want we moeten dus in Europa ook meer van dit soort mijnen gaan openen. Ja. En bijvoorbeeld in Noord-Zweden is een grote hoeveelheid zeldzame aardmetalen ontdekt in de buurt van Kiruna. En ja, die moeten echt uit de grond komen en die hebben we echt nodig voor die energietransitie. Maar je ziet al voor je, dat is in een gebied, ja, daar gaat het gewoon erg veel milieuschade opleveren. Mm-hmm. Dat gaat veel mensen, denk ik, tegenstaan. En Europa heeft misschien ook wel gedacht, nou, misschien wel fijn als dat in China kan blijven, die vervuilende industrie. Dan kunnen wij wel die aardmetalen krijgen, maar dan hebben wij niet de lasten ervan. Klopt, dat was inderdaad een cynische oplossing voor Europa die we denk ik lang in gedachten hadden. Dus niet alleen uit China, maar in de toekomst misschien ook in landen als plekken als Afrika, landen als Congo. Mm-hmm. Zijn bijvoorbeeld erg veel zeldzame aardmetalen te vinden. Dat er gewoon lekker daar inderdaad die vervuilende industrie, dan zien we het niet. En we halen ze dan hierheen en maken een mooie stier met onze groene energietransitie. Ja. En eerlijk gezegd is dat natuurlijk nu ook een beetje zoals de wereldeconomie is ingericht. We laten heel veel vreselijke dingen liever aan de andere kant van de schutting. Mm-hmm. En we importeren dan lekker wel de resultaten ervan. Ja, precies. En de lasten laten we liever in die regio. Tip ook, luister vooral onze vroege uitzending van afgelopen dinsdag terug, waarin ik met Sarah Kindsbergen in gesprek ga over de strategie van Europa op dat Afrikaanse continent. En hebben we het ook over China, Rusland, die daar ook mede door die grondstoffen voet aan de grond willen krijgen. Casper Witz is China-deskundige en met hem praat ik vandaag over de handelsbeperkingen tussen Nederland, het Westen en China. Ik wil even een beetje uitzoomen, want dit zijn dus die chips, dit zijn die aardmetalen die belangrijk zijn. Hoe belangrijk is de handel met China voor Nederland? Heel belangrijk, denk ik wel. We hebben natuurlijk de laatste decennia, de laatste 40 jaar kan je wel zeggen, is onze handel met China enorm gegroeid. En er is ook wel een handelstekort. Dus wij zijn eigenlijk meer afhankelijker van hen, denk ik, dan zij van ons. Ja, is eigenlijk logisch voor zo'n klein landje. Maar dat geldt voor de EU als geheel, denk ik. Er wordt gewoon veel handel gedreven. En dat zie je op plekken zoals de haven in Rotterdam, waar de Chinezen al erg veel of een goede financiële vinger in de pap hebben. Hm. Maar wij zijn volgens mij wel de grootste handelspartner voor China, toch, in Europa? Volgens mij is Duitsland nog groter. Maar in ieder geval wel. We zijn wel heel belangrijk hoor, wat dat betreft. In ieder geval een van de grootste. Misschien niet de allergrootste, ja, maar wel een belangrijke. Ja. Jij had al even het woord handelsoorlog aan. Zitten we daar al in? Of is het na het begin van een zeer uit de hand gelopen conflict? Eigenlijk is de handelsoorlog tussen de VS en China begonnen rond 2018. Vooral op initiatief van Donald Trump en de mensen om hem heen met importheffingen. Dus om eigenlijk gewoon handel duurder te maken met China. Als bedrijven producten vanuit China importeren in de VS. En ja, Europa probeerde zich daar wel een beetje verre van te houden. En juist ook te positioneren misschien als een wat redelijker partner voor China. En zeker de Duitsers en ik denk ook wel de Fransen staan er meer zo in. En ik denk wel dat nog steeds prioriteit is in plekken zoals Parijs en Berlijn om toch niet een handelsoorlog ingezogen te worden. Terwijl ja, je al wel over een, nog steeds eigenlijk over een handelsoorlog kan spreken tussen de VS en China. Want die importheffingen en zo zijn, niet, zijn nog steeds van kracht. Heeft Biden in principe is in die richting voortgegaan. Ja, zometeen ook meer over de opstelling van Europa en de verschillen ook in die opstelling tussen de verschillende Europese landen of lidstaten van de Europese Unie in ieder geval. Nederland zegt tegen ASML dat ze dus niet bepaalde technologie naar China mogen sturen vanwege die angst dat dat soort technologie voor militaire doeleinden gebruikt kon worden. Is die angst terecht? Denk ik wel. Het is gewoon niet te overschatten hoe belangrijk deze technologie is. En ja, het kan gewoon gebruikt worden voor militaire doeleinden. Sterker nog, het is essentieel voor een geavanceerd leger om deze technologie in handen te hebben. Maar ook op het gebied van kunstmatige intelligentie bijvoorbeeld kan China enorme sprongen maken met deze technologie. En ook nog eens op het gebied van mensenrechten is het heel problematisch, want het kan weer gebruikt worden voor ja, een bepaalde massasurveillance. Dus de controlemaatschappij die China nu al aan het oprichten is, waar gewoon ja, het gedrag van individuen enorm wordt gemonitord, ja. Is natuurlijk al een feit. En dat kan eigenlijk nog meer, nog geavanceerder worden met deze technologie. Wat ja, bijvoorbeeld in het westen van China met de bevolkingsgroep de Oeigoeren natuurlijk nu al het geval is. Je kan bijna niet voorstellen dat de situatie van de Oeigoeren nog erger zou worden. Mm-hmm. Dat hele gebied is eigenlijk al een beetje een openluchtgevangenis. Maar ja, met dit soort technologie, ja, de details vind ik ook moeilijk te begrijpen hoor. Maar zal het eigenlijk nog meer echt een controlemaatschappij kunnen worden? Dus er zit altijd het mensenrechtenaspect aan. En is dat dan een mooie bijvangst van deze handelsbeperkingen? Dat je wat dat betreft ook zorgt dat die mensenrechten niet achteruit gaan in China? Of denk je dat het onder de radar ook een van de redenen is dat beperkingen worden opgelegd? Nou, het werd wel aangevoerd, hoor, ook door de VS, om zeg maar, toen ze druk gingen leggen op Nederland om hier iets aan te doen, werd dit ook echt wel genoemd. Van ja, militaire ontwikkelingen, kunstmatige intelligentie, maar ook deze massasurveillance moeten we niet willen. Ja. Ja. Nou, China probeert dan vaak met veel geld een inhaalslag te maken, ook op technologiegebied bijvoorbeeld. Daar worden ze nu in beperkt door Nederland, doordat ze dus niet die chips die ze maar al te graag willen hebben zelf kunnen maken. Hoe groot is de technologische achterstand van China? Ja, ik vind het moeilijk zelf te bevatten, omdat ik natuurlijk ook niet gespecialiseerd ben in chiptechnologie, helaas. Ik vind het wel heel fascinerend. Maar het is wel echt zo dat ASML gewoon, wat zij doen, kan gewoon nergens ter wereld gedaan worden. Ook absoluut niet gekopieerd eigenlijk. Stel, je zou wel één zo'n machine in handen krijgen. Tegen de tijd dat je snapt hoe die werkt, is ASML alweer veel verder met het ontwikkelen van de volgende generatie machines. Kortom, ik denk dat het zo een decennium kan duren voordat China een beetje op gang komt hiermee. En dat het misschien zelfs zo zou kunnen zijn dat ze dit nooit in kunnen halen. Ja. En de Chinezen kunnen veel oplossen op technologiegebied door er veel geld tegenaan te gooien. Dat doen ze ook echt wel. Gewoon miljarden investeringen in nieuwe technologieën zijn geen probleem voor hen. Moet ook trouwens wel als je überhaupt mee wil doen. Maar deze technologie is gewoon zo geavanceerd. Dus alleen geld tegenaan gooien is gewoon niet genoeg. Casper Witz is China-deskundige verbonden aan Universiteit Leiden. En met hem praat ik deze ochtend over samenwerking, handel met China. In de Tweede Kamer wordt daar vandaag over gedebatteerd. Veel ontwikkelingen de afgelopen weken in dit onderwerp, over dit onderwerp. Zit je nou te luisteren en heb je hier vragen over? Je mag ze stellen in de NPO Radio 1-app. Het is 6:06. Goedemorgen. Begin van 6 juli 2023 met Paolo Nutini en Through the Echoes. I'm always wondering what it would be like to die. She asks me why. always smile when I feel like I'm gonna cry. And she asks me why. Over the cliff and phantom sands, she's always offering me her hand. And I hear her coming through the Zo kan je hem zomaar twee keer in één nacht horen. Through the Echoes hoorde je. Kreeg zojuist bericht dat hij ook al bij de nacht van de NTR is gedraaid. Nou ja, goed, kan maar hier vaak genoeg naar Paolo Nutini luisteren. Vroege vragen. China-deskundige Casper West is deze ochtend mijn gast. We hebben het over de handelsbeperkingen tussen China, Nederland, het Westen. Vragen aan hem kan je stellen in de NPO Radio 1-app. Art vraagt zich daar af, Casper. Vindt uw gast China een groter gevaar voor de wereldvrede dan Rusland? Oké, dat is een hele goede vraag. Ik zal een citaat aanhalen van het hoofd van de Duitse inlichtingendienst, die dus ook onderzoek heeft gedaan naar dit onderwerp. En hij zegt dat Rusland is als een storm en China is als de klimaatverandering. Dus Rusland is een storm waar we veel last van hebben. Nu met de oorlog in Oekraïne natuurlijk zijn we er dag in dag uit mee bezig. Leiden wij en de Oekraïners erg onder. Maar dat kan vergeleken worden met een storm. Terwijl de opkomst van China is eigenlijk zo fundamenteel, zo'n grote uitdaging, dat het eigenlijk vergeleken moet worden met klimaatverandering. Dus ik denk absoluut dat China China een grotere uitdaging is dan Rusland. Ja. Ondanks dat ik ook denk dat Rusland een gevaar is voor het Westen. En natuurlijk is het vreselijk wat ze nu doen in Oekraïne. Mm-hmm. En is dat natuurlijk met China nu nog niet het geval... Maar in de toekomst zullen we meer met China te stellen hebben, denk ik, dan met Rusland. Ja. Dit zegt het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Is dit ook de bredere gedachte, kijk op China in het Westen? Nee, dat is denk ik niet zo. Zeker in Europa zijn we nog echt niet klaar met het debat over hoe gevaarlijk China is en wat we met China moeten, et cetera. Dus je ziet dat er gewoon wel verschillen van meningen zijn tussen Europese hoofdsteden hierin. Tussen de EU-politici en Europese regeringsleiders zijn het vaak niet eens over maatregelen die genomen moeten worden. En zelfs vaak binnen regeringen. Bijvoorbeeld in Duitsland, binnen de coalitie, is er enorme oneenigheid over wat het China-beleid eigenlijk moet zijn. Dus daar zijn we nog niet uit, nee. Diana Kort vraagt zich af in de Radio 1-app. Amerika had een voorzet gegeven voor die ASML-beperkingen. Dat leerden we ook al van jou, hè? Nederland lijkt zwaarder gestraft te worden bij fouten dan Amerika. Wat zit hierachter, vraagt zij zich af. Moet ik even voor de duidelijkheid zeggen dat die restricties die China nu heeft opgelegd zijn niet specifiek gericht tegen Nederland. Dus sterker nog, de twee grondstoffen die nu aan banden worden gelegd, gallium en germanium, de meerderheid van de export gaan naar Japan en Zuid-Korea, wat best wel vreemd is. Dus eigenlijk vind ik het wel meevallen wat betreft directe straf voor Nederland. Maar we weten niet wat nog gaat komen, hè, want het is nog maar een paar dagen geleden. Maar tot nu toe, ook toen Nederland heeft aangekondigd dat we waarschijnlijk beperkingen op zouden leggen aan deze export, dat was al in maart van dit jaar, heeft China niet heel agressief gereageerd, hoor. Dus dat is zo. Janelle vraagt zich af als laatste vraag in het blokje: is China open over diens intenties? Meer dan je zou denken, denk ik. Ik hoor mensen zeggen in de media van we weten niet wat zich afspeelt achter gesloten deuren in Beijing, waar de regering het over heeft, et cetera. Maar ik vind eigenlijk dat de uitingen van Xi Jinping, van de president, best duidelijk zijn in wat zijn beeld is van hoe de wereld eruit zou moeten zien. En zijn kritiek op het internationale systeem, op de internationale orde en hoe China dat wil omvormen naar meer Chinese belangen. Moet je denk ik wel even voor gaan zitten, want het is vrij moeilijk om hun taal, niet afgezien van de taal, maar gewoon de manier waarop ze spreken, ook in vertaling met veel communistisch jargon en zo. Als je er even voor gaat zitten, denk ik dat het vrij duidelijk wordt, hoor, wat China eigenlijk wil. En is daar langzamerhand ook wel een consensus over wat zij van plan zijn met de wereldorde, als zij daar ruim baan voor zouden krijgen. Ja. Kan je één belangrijk punt eruit halen? Ik denk dat China heel erg gefrustreerd is over het feit dat het internationale systeem een liberale orde is. Dus dat het een wereldorde is die gevormd is na de Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. Grotendeels door westerse machten. Dus grotendeels door de Amerikanen en door West-Europeanen. En dat er dus ook bepaalde normen zijn die democratische normen zijn. En waarna de nadruk ligt op dingen zoals mensenrechten, et cetera. En deze liberale normen in het internationale systeem worden door China gezien als een bijna existentieel gevaar. Die moet China echt buiten de deur houden. Niet alleen in hun eigen land, maar eigenlijk ook in dat hele internationale systeem. Omdat China ook zich daarin beweegt. Er moeten die normen ook eigenlijk langzamerhand ondermijnd worden. En dus een wereld gecreëerd waarin de nadruk en het initiatief meer ligt bij autoritaire staten. En de waarden van autoritaire staten, waarin er gewoon minder gezeurd wordt over dingen als democratie en mensenrechten. Casper Witt is China-deskundige. Blijf je vragen aan hem stellen in de NPO Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Even ander nieuws vandaag, want vandaag wordt een brief van Mozart geveld. De inhoud: een jonge Mozart die raad vraagt over een conflict met zijn schoonmoeder. Verwacht wordt dat de brief zo'n $300.000 gaat opleveren. Zelf wist ik eigenlijk helemaal niet dat Mozart naast muziek ook nog eens een bijzondere brievenschrijver was. Dit zijn in ieder geval The Dire Straits en Lady Rider. Het is 6:08. Je luistert naar NPO Radio 1. Muziek van de Dire Straits. Lady Rider. Het is donderdag 6 juli, het begin daarvan. Hoe verhouden we ons als Nederland en de Europese Unie tot grootmacht China? Het is een ingewikkelde vraag waar onder andere vandaag in de Tweede Kamer over gesproken wordt. Spanningen tussen China en het Westen die lopen namelijk steeds hoger op. Over en weer handelsbeperkingen. Mijn gast deze ochtend is China-deskundige Casper Wits, verbonden aan de Universiteit Leiden. Zit je nou te luisteren en heb je vragen? Stel ze in de Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Dan naar die Europese Commissie, naar Ursula von der Leyen. Want die presenteerde vorige week al een plan om de Europese economieën door te lichten op Chinese invloeden. En zij zei ook waar nodig daarna in te grijpen. Doorlichten van economieën op Chinese invloeden. Casper, wat bedoelt ze daar precies mee? Ik denk dat ze vooral wil kijken naar waar de bepaalde knelpunten zitten. Dus waar wij in onze productieketens zeg maar echt nog afhankelijk zijn van China. En als we die knelpunten gewoon goed in kaart kunnen brengen voor elk Europees land, kan daar misschien op de lange termijn beleid ontwikkeld worden, waardoor deze knelpunten minder knellend worden. En dat we dus wat betreft die belangrijke, cruciale onderdelen van onze economie ons meer gaan richten op landen waar we van weten dat ze min of meer onze waarden delen. En waardoor onze handel dus op de lange termijn veiliger kan worden. En daar gebruiken ze al een tijd het woord voor de-risking. Dus we moeten onze economieën minder gewoon uit de risicozone halen wat dat betreft. Dus de-risking is echt het sleutelwoord hier. De-risking, nou, dat bleek tijdens corona ook al. Toen waren we toch afhankelijk van China als het bijvoorbeeld gaat over mondkapjes. Toen werd ook gezegd dat moeten we in de toekomst veranderen. We moeten toch ook fabrieken op het Europese vasteland houden waarin die mondkapjes in grote getalen worden geproduceerd. Van der Leyen die komt nu met dit plan om te de-risken dus. Heeft zij alle Europese lidstaten achter zich? Eerlijk gezegd is het nog steeds een beetje een cacofonie van verschillende stemmen op Europees gebied. Het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen van de-risking is goed. Daar zijn we het eigenlijk allemaal wel over eens. Maar hoe dat de-risking eruit moet zien, daar is echt nog geen consensus over. En zeker vanuit Europese hoofdsteden, dan vooral Berlijn en Parijs, merk je dat er toch veel minder happig zijn op bepaalde restricties opleggen aan hun eigen bedrijven bijvoorbeeld. En waarom komt dat bijvoorbeeld dat een land als Duitsland daar minder happig op is? Ik denk dat het vrij logisch is, want je moet bedenken dat Ursula von der Leyen zit natuurlijk in Brussel en heeft een hele brede visie. Terwijl de bondskanselier Scholz in Berlijn, die heeft natuurlijk veel meer ook te maken met druk van het bedrijfsleven om juist geen maatregelen te nemen tegen China. Ik denk dat Ursula von der Leyen daar veel minder last van heeft. En je ziet dat zowel Olaf Scholz als zijn voorganger Angela Merkel gewoon heel erg hun oren lieten hangen naar het Duitse bedrijfsleven en voornamelijk de Duitse auto-industrie, die zich gewoon totaal afhankelijk heeft gemaakt van China. Geen kordate stappen te nemen op China-gebied. Hmm. En om ook de afhankelijkheid van China niet onder dwang af te bouwen. Sterker nog, ik denk dat er veel mensen in het Duitse bedrijfsleven zijn die nog steeds meer handel willen met China. Dus meer vervlechting van onze economieën met China. Wat zelfs als het niet over cruciale sectoren gaat, zoals chips en zo, er wel toe leidt dat ze natuurlijk wat betreft afzetmarkt gewoon afhankelijk blijven van dat land. En Olaf Scholz is echt wel de Europese leider die heel erg op de rem staat wat dit betreft. Ja, dan zullen mensen denken, maar er zijn toch heel veel autofabrieken nog steeds in Duitsland, maar onderdelen die dan gebruikt worden om die auto's in elkaar te zetten, die komen dan uit China. Precies. Dus bijvoorbeeld Volkswagen heeft gewoon een gigantische aanwezigheid in China. En gewoon fabrieken die vrij cruciaal zijn voor hun productieketens dan weer. Dus dat zijn verstrengelingen die decennia lang zijn opgebouwd en ook echt gestimuleerd door de regering. Dus ja. Duitsland heeft echt vol ingezet op, om cynisch te zeggen, op dit soort economische afhankelijkheid. En daardoor was er jarenlang eigenlijk geen debat mogelijk in Duitsland over of ze misschien een beetje een scherper China-beleid moesten ontwikkelen. Ja. De laatste jaren is dat wel echt omgeslagen, maar je ziet dat de SPD, dus dat is de partij van de bondskanselier, daar echt nog een beetje anders in staat. Sociaaldemocraten, ja. Je zegt al dat is een opstelling van Duitsland bijvoorbeeld. Betekent dat, is dit ook een voorbeeld van het nog zwalkende beleid van Europa ten opzichte van China en een omgang daarmee? Zeker. Ik zeg het soms wel eens dat bijvoorbeeld Ursula von der Leyen dan één stap voorwaarts zet met het idee van de-risking. Maar dat dan meteen Olaf Scholz één stap weer achteruit zet. En dan, als je pech hebt, Macron nog een stap achteruit. Dus dan zijn we aan het eind van de dag toch weer één stap minder ver gekomen dan we dachten. Dus ik denk dat er wel degelijk heel veel mensen zijn hoor in de Europese politiek die wel echt een China-strategie nu willen ontwikkelen. Maar ja, niet iedereen. De neuzen staan dus niet bepaald in dezelfde kant uit. Wat ik in het begin van het interview zei, dat in de Tweede Kamer het eigenlijk interessant genoeg wel zo is. Dat er toch redelijke consensus is op China-gebied, is dat binnen Europa nog zeker niet het geval. En dat heeft vooral met de grote mate van economische afhankelijkheid te maken. Ja. We begonnen dit uur ook over die handelsbeperkingen. Dan gaat het over technologie. Chipfabrikant ASML, Veldhoven, goed voorbeeld daarvoor. En die mag niet zomaar meer hun producten naar China exporteren. En vooral ook die technologie die daaronder ligt niet. Eén dag later, na die handelsbeperkingen, sloot de Europese Unie al een nieuw handelsakkoord met een nieuw land, Japan. Zijn dit de eerste tekenen van een nieuw beleid? Beleid waar China niet in voorkomt? Of minder aanwezig is? Ja, dat durf ik wel te zeggen. Dat dit, nu is dit al langer aan de gang, hoor. Zeg maar, de steeds beter wordende banden tussen de EU en andere, zeg maar, gelijkgestemde landen. Dus democratische landen in Oost-Azië. Dus dan heb je het over Japan, maar ook Zuid-Korea en Taiwan natuurlijk. En bijvoorbeeld in 2019 is er een heel groot vrijhandelsverdrag gesloten tussen Japan en de EU. Daar is 7 jaar lang heel intensief over vergaderd. En dat maakt gewoon handel tussen Japan en de hele Europese markt veel makkelijker. En dat zijn gewoon enorme stappen die eigenlijk al gezet zijn, waardoor we nu goed kunnen reageren op de nieuwe dreiging uit China. En ik denk dus de dingen die aangekondigd zijn op woensdag, dus dat dus inderdaad heel interessant, 1 dag nadat China dus dit gedaan heeft, zijn de Japan en de EU dus gekomen inderdaad met allemaal stappen die gezet kunnen worden om onze productieketens veilig te stellen en om veel meer te gaan samenwerken op het gebied van de productie van halfgeleiders, van chips. Want Japan is daar gewoon een heel cruciale speler in, net zoals Zuid-Korea en Taiwan. Ja. En de banden met die landen zullen dus alleen maar intensiever worden. En we kunnen ons misschien in de handen knijpen dat we eigenlijk bondgenoten hebben in dat deel van de wereld die zo eigenlijk onze waarden delen en samen willen werken op dit gebied. En dus is heel Europa daarvoor? Ik denk wel dat dat handelsverdrag heeft best wel wat voeten in de aarde gehad, hoor. Er is het gewoon dus echt jarenlang wel over gesteggeld. Ja, maar Frankrijk heeft enigszins op de rem getrapt, omdat ze bang zijn China boos te maken, begreep ik. Wederom inderdaad, Parijs en Berlijn zijn altijd een beetje. We blijven altijd een beetje voorzichtig. Zeker inderdaad van, te sterke banden met Japan. Kan China dan inderdaad weer tegen ons in het harnas jagen? En dat moet niet gebeuren. Want China en Japan, die relaties zijn echt heel erg slecht. Dat is wel weer een risico. En als je kijkt naar bijvoorbeeld intensievere militaire samenwerking, daar is ook sprake van. Dus Japan wil bijvoorbeeld heel graag meer samenwerken met de NAVO. Dat gaat ook gebeuren. Maar bijvoorbeeld, zij willen dan graag een kantoor openen bij de NAVO in Brussel. Dus echt om de samenwerking te versoepelen. En vice versa, dus dat de NAVO een kantoor opent in Tokio. Maar inderdaad, de Fransen, of Macron heeft dan al meteen al gezegd van, nou, dat gaat wel erg ver. Dus je ziet dat. Het gaat ook, ik denk dat binnen de regering er wel bredere stemmen zijn, hoor. In Frankrijk ook. Net zoals in Duitsland. Maar dat de mannen Scholz en Macron gewoon heel erg nog op de lijn zitten waar ze ook bij Poetin mee zaten. Van, we moeten vooral niets doen wat de dictator boos maakt. Want dan kunnen er allemaal erge dingen gebeuren. Ja. En je ziet dat men bij Rusland daar nu van afgestapt is. En ziet van, misschien hadden we niet de hele tijd zo toegefelijk moeten zijn richting Rusland. Maar dat men bij China nog steeds wel heel erg diplomatiek zeggen? Gematigder lijn voorstaan. Ja, nou goed, in die gematigde lijn zit hem onder andere ook nog steeds in wel gesprekken die tussen China en het Westen worden gevoerd. De Amerikaanse minister van Financiën die brengt vandaag een bezoek aan China. Vorige week deed de minister van Economische Zaken dat ook al. Is dit dan een voorbeeld van banden warm houden, banden nog warmer krijgen? Hoe moeten we dit soort bezoeken zien? Dit zijn de eerste bezoeken eigenlijk die plaatsvinden na jaren. Omdat ook vanwege de coronaperiode natuurlijk. Dat was ook een issue. Maar er is gewoon een enorme neerwaartse spiraal opgetreden in de relaties tussen de VS en China. Zijn gewoon in een halve eeuw zijn ze niet zo slecht geweest. Dus ja, de minister van Buitenlandse Zaken is een paar weken geleden geweest, Blinken. En nu dus inderdaad de minister van Financiën, Yellen. Ik zie dit eerlijk gezegd vooral als reizen die bepaalde kanalen van communicatie hopelijk een beetje gaan herstellen. En meer niet. Dus dat zijn echt hele bescheiden doelen. Redden wat er te redden valt eigenlijk. Ja, en gewoon eigenlijk van laten we gewoon weer een situatie creëren waarin we iets meer gaan praten. En misschien wat meer duidelijk proberen te maken over waar beide partijen staan. Ja. Vind ik dan wel dat China wel een bezoek van de buitenlandse chef van de Europese Unie, Joseph Borrell, heeft afgezegd. En dan wel deze afvaardiging van Amerika wel toelaat. Ja, dat zijn redelijk andere gevallen, denk ik. Ik denk binnen de EU zie ik wel een tendens bij China om vooral te willen samenwerken met leiders die een beetje plooibaar zijn. En een wat flexibeler, misschien wat flexibelere ruggengraat hebben, als ik het zo mag zeggen. Dus met types als Scholz en Macron. En dat mensen die een hardere lijn voorstaan, zoals Ursula von der Leyen. En eigenlijk de Europese Commissie als geheel. Dan eigenlijk een beetje in het verdomhoekje te zetten. Dus je ziet dat een paar maanden geleden is Macron bijvoorbeeld samen met Ursula von der Leyen naar China gegaan. En dat Macron wordt echt getrakteerd op een staatsbezoek met rode loper. En hij staat daar dan te glimmen als trotse leider van Frankrijk. En Ursula von der Leyen moest gewoon, toen ze uit het vliegtuig kwam, zeg maar, door de douane. En die werd bijna genegeerd. Dus China vindt het heel leuk om dit soort mensen tegen elkaar uit te spelen. Dus van die zijn plooibaar, dus daar gaan we aardig tegen doen. En deze mensen krijgen een hardere behandeling. En Borrell is natuurlijk de buitenlandschef van de EU. Dus die zit in de Europese Commissie. Mm-hmm. Die weer geleid wordt door Ursula von der Leyen. Dus hardere lijn. Overigens vind ik Borrell ook niet echt ook vrij soft hoor, op China-gebied. Maar goed. Maar op die manier is eigenlijk een klassieke verdeel- en heersstrategie. Die China graag wil gebruiken om Europeanen tegen elkaar uit te spelen. Redelijk succesvol is. Zeker, want een Amerikaanse afvaardiging gaat dan nog wel steeds naar dat land toe. Casper Witt, China's deskundige. We gaan zo meteen nog even met elkaar hierover verder praten. Vragen stel je nog aan hem in de Radio 1-app. Zo komt er een vraag binnen. Als Nederland China boycott, ligt China daar nou echt van wakker? Die ga ik zo meteen aan Casper stellen. Stel je vragen dus nog even in die app. Eerst nog JJ Kill en Don't Go to Strangers. 6 voor 6 is het NPO Radio 1. Donderdag 6 juli 2023. Muziek van J.J. Kill. Don't go to strangers, hoorde je. Deze ochtend is Casper Witt, China-deskundige, mijn gast. We hebben het over de relatie van China met het Westen. En die relatie staat steeds verder onder druk. Waardoor dat komt, leerde je het afgelopen uur al. Vragen van luisteraars zullen we nog even behandelen. Stel die in de Radio 1-app. Vroeg. En er komt bijvoorbeeld deze vraag binnen. Bel MG, zo is de naam van de apper. Die vraagt zich af, als Nederland China gaat boycotten, dan gaat China er echt niet van wakker liggen, schrijft deze persoon. In hoeverre klopt dat? Dat klopt wel, denk ik, ja. Het is zeker niet zo dat Nederland totaal onbelangrijk is als economische speler. Zeker voor zo'n klein landje doen we het gewoon echt wel heel goed. Ook wat betreft de handel met China. Maar we moeten natuurlijk wel realistisch blijven. Want ik denk dat een boycott zou ons veel meer pijn doen dan het China pijn zou doen. En wat China echt belangrijk vindt, is toch echt wel de hele ASML-toestand. En die gaan we dus nu toch niet aan hen leveren. Dus ik denk niet dat China daar wakker van zal liggen. Maar daar is ook geen sprake van, hoor. Ik denk de meest kritische politicus op China-gebied pleit nog steeds niet voor wat we ontkoppeling noemen. Dus dat we onze economie helemaal los moeten maken van China. Dat is niet realistisch en ook niet nodig. Nee, daar vraagt Joost zich het volgende ook over af. Die zegt, goedemorgen Stefan. Is de retoriek over strategische onafhankelijkheid van China ook niet erg voor de bühne? ASML is een voorbeeld van wat China van ons wil, maar doorgaans lijkt het andersom. We kunnen toch niet binnen zelfs 10 jaar de omschakeling maken met onze kapitalistische insteek van zo goedkoop mogelijk spullen. Het lijkt erg op de mensenrechten situatie. Veel wensen, maar weinig instrumenten om echt iets te realiseren, schrijft hij. Oh ja, ik denk dit legt inderdaad de vinger wel op de pijnlijke plek. Dat het veel makkelijker gezegd is dan gedaan. En ik denk hiervoor is het ook weer belangrijk om het verschil te maken tussen ontkoppelen en de-risken. Waar helaas geen goed Nederlands woord voor is. Maar ontkoppeling is gewoon niet wenselijk, denk ik ook. Terwijl wat wel realistisch is, is dat we de komende jaren gewoon echt gaan kijken naar waar liggen nou echt de pijnpunten. En waar is het nou echt cruciaal dat we minder afhankelijk worden van China. En we kunnen best blijven handelen, maar we moeten gewoon onze nationale veiligheid niet zozeer in handen leggen van de Chinezen. En ik denk zelf ook dat er een groter debat moet komen over waarom we dat überhaupt hebben gedaan. Want het zijn nu vaak de politici van partijen die verantwoordelijk zijn voor het creëren van deze economische afhankelijkheid van een autoritaire staat als China, maar ook Rusland tot recentelijk. Mm-hmm. Die nu het hoogste woord voeren op het gebied van dat we China hard moeten aanpakken. Ja. Dus daar wordt weinig kritisch over gedacht in Nederland of in Europa, denk ik, vooralsnog. Verder, die stuurt een appje in de Radio 1 en zegt, goedemorgen Stefan, ik ben 46 jaar ouder dan u, dus ouder dan ik. In 1980 ben ik Chinees gaan studeren, omdat ik toen al wist wat er aan zat te komen, schrijft Ferre. 8 jaar in China gewoond en gewerkt. Hij zegt, mijn commentaar is, China zet Europa helemaal niet als één. En op die manier kan China namelijk veel meer druk zetten op de individuele landen. Heel goed punt. Ik denk inderdaad dat China niets liever zou zien dan een gefragmenteerde EU, waarin men de verschillende landen tegen elkaar uit kan spelen. Dus dat is inderdaad helemaal waar, denk ik. En daarom is het ook zo essentieel juist om een sterke EU te hebben. Sterk EU-beleid te ontwikkelen waarin we ons allemaal kunnen vinden. Want inderdaad, als het allemaal voor zich wordt, dan zijn we verloren wat betreft competitie en concurrentie. Überhaupt strijd met China. Dus dat is zeker waar. En het is de kern van de Chinese strategie is inderdaad het uit elkaar spelen van de Europese landen. Ja. Een laatste vraag die je binnenkomt in de Radio 1 hebben. Dat vind ik een mooie afsluitende vraag. Marco vraagt zich af, als jouw gast Xi mocht interviewen, wat zou dan de belangrijkste vraag zijn? Interessante vraag. Nou, ik zou denk ik mij genoodzaakt voelen om hem toch echt een harde, directe vraag te stellen over de genocide op de Oeigoeren. En waarom hij zo op zoek is naar een eindoplossing voor dit probleem. Ja. En waarom hij in hemelsnaam niet de rechten van die mensen kan respecteren. Goede vraag, goed onderwerp ook hebben we vandaag niet kunnen behandelen, omdat we het vooral hadden over de handelsrelatie tussen China en het Westen, die onder spanningen staat door ontwikkelingen de afgelopen weken. China-deskundige Casper Witz, Universiteit Leiden, dankjewel voor je tijd deze vroege ochtend. En een mooie dag alvast toegewenst. Het programma is zo meteen terug te luisteren in je favoriete podcast-app. Tot zover vroeg voor deze donderdag. Morgenochtend de nieuwe vrijdagpresentator. Het is een bekende stem, maar vanaf morgen zit ze vast op vrijdag. Merel Wielaert hoor je dan hier in vroeg. Hier nu het NOS Radio 1-journaal. Ik spreek je graag maandag weer. Dag. NPO Radio 1. 6 uur. Mark Visser.